Passen gairebé 5 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 15 d'abril de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de divendres, aquest divendres dia 15 d'abril de 2011, quan passen 7 minuts de les 8 del matí. I ho fem avui amb notícies que... Déu-n'hi-do. D'una banda, ahir prop de 10.000 persones es van manifestar per exigir la fi de les retallades en salut i educació. Van ser treballadors del sector públic que es van concentrar a la plaça de Sant Jaume per reclamar al govern que aturi els retalls en salut i en educació. La d'ahir va ser la primera gran protesta que va haver d'afrontar el govern d'Artur Mas. Es va llegir un manifest en el qual s'insistia que els retalls són un atac directe a l'estat del benestar. UGT i Comissions Obreres van apuntar que encara hi ha alternatives. De fet, el Ministeri de Sanitat ha demanat un informe a la Generalitat sobre els retalls que, en el cas de l'Hospital Clínic, per exemple, obligaran a tancar 71 llits i UGT adverteix que es col·locaran 245 pròtesis de genoll menys si es retalla la plantilla. Però aquesta no és l'única notícia que ens crida l'atenció en aquest dia d'avui. Avui es publica que Telefònica anuncia que farà fora el 20% de la seva plantilla a l'estat espanyol. Estem parlant d'un comiat de 5.600 treballadors en 3 anys, malgrat ser l'empresa que més beneficis, l'empresa espanyola que més beneficis ha obtingut durant l'any passat. Beneficis rècord. Realment indignant que Telefònica pugui fer un anunci d'aquestes característiques. Acomiada 5.600 persones, 5.600 treballadors en 3 anys, quan està obtenint beneficis rècord. Doncs així encetem aquesta edició d'avui, indignats. Aquesta edició de divendres, una edició en la que tindrem l'Angie Morales, tindrem el Marc Mauri amb l'agenda Catalunya, l'Albert Rubí ens parlarà de castells, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, després tornarem amb el Marc Mauri i l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant de les notícies més insòlites amb l'Enric Guilamany. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic, David Morales. Anem al cine a veure Rio? I tant, tia. Però aquesta pel·li l'hem de veure als Full HD del Centre Esplau. Per què aquests cinemes i no els de sempre? No estàs al dia. Aquests cines són una canya. Si una pel·li és Full HD, com Rio, en aquesta sala no la veus, la vius. Són els millors cines del país. Molt bé, nen, convençuda. Ja compro ja les entrades. Com es diu la web? Com vols que es digui? Elsmillorscines.com. Donem la benvinguda a l'Angie Morales. Bon dia. Molt bon dia. L'Angie, com sempre, ens porta un repàs per començar de les efemèrides del dia, per saber què va passar un dia com avui, un 15 d'abril, però del 1764. Mor Madame Pompadour. Jean-Antoine Poisson, marquesa de Pompadour i duquesa de Menas, la més cèlebre amant del rei Lluís XV de França, va morir a Versalles. Filla del ric financier François Poisson, A l'edat de 23 anys ja era la favorita de Lluís XV. La Pompadour va donar un gran suport a la manufactura de porcellana de Sèvres i mostrava un gran interès per la literatura. Era amiga de Voltaire i va ajudar en el projecte de l'enciclopèdia de Diderot i d'Alembert. La seva influència sobre Lluís XV va ser tan important que ell li atorgava força poder de decisió en molts assumptes polítics, des dels militars fins als afers exteriors. Va passar un dia com avui, un 15 d'abril del 1226. El rei Jaume I de Catalunya-Aragó ordena a tots els seus súbdits que s'abstinguin de favorir els catàlegs, els càtars o els vitgesos. Continuem viatjant en el temps fins a situar-nos en l'any 1334. Revolta de la plaça del Blat, a Barcelona, propiciada per l'escassetat de cereals, entre artesans i menestrals ataquen diverses cases als grans mercaders i funcionaris reials. 1640. Soldats de la monarquia hispànica saquegen i incendien la vila de Santa Coloma de Farners, a la selva, que s'havia rebel·lat contra els allotjaments de tropes. I per últim va passar un dia com avui del 1912. Naufragi del Titanic, el transatlàntic més gran del món, en xoca amb un iceberg davant les costes de Terranova i van morir 1.513 persones. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja fa gairebé 100 anys. Estem a punt de celebrar el centenari d'aquesta efemèride, d'aquest naufragi del Titanic. 99 anys es fan concretament en el dia d'avui. I ara és el moment de felicitar els famosos per seu aniversari. Hem de felicitar a Lluís Gavaldà, líder dels Pets, que avui ha complit 48 anys. També felicitem a Raymond Pulidor, exciclista, que avui ha complit 75. Emma Thompson, actriu, en fa 52. 71 anys que fa el pintor Cristóbal Toral. L'actriu Clàudia Cardinal en fa 73. L'exciclista Pedro Delgado avui fa 51. I finalment felicitem a Evelyn Ashford, exatleta, que avui fa 53. Doncs felicitats a tots ells, en especial a Lluís Gavaldà, que és el que ens queda més proper, el cantant dels Pets. I demà t'esperem... No, demà és dissabte. Demà no em facis aquests sustos que ja em dona... Demà no et faré matinar, tranquil·la. T'esperem dilluns. Bon cap de setmana. Igualment. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Ja tenim aquí els estudis el Marc Mauri ben i ben preparat per portar-nos aquelles festes més interessants i aquelles fires més interessants que tenim en els pròxims dies a casa nostra. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia, com anem? Molt bé, molt bé. Avui ens portes dues seccions. Aquesta primera, l'Agenda Catalunya, una agenda en la qual ens has fet un recull d'aquestes festes tradicionals que tenim aquests dies. Les festes, fires populars, una miqueta de tot portem. Molt bé, molt bé. I, a més, el Marc després ens portarà a l'agenda de Barcelona de Franc, però això serà d'aquí una estoneta, en la qual ens faràs propostes d'activitats gratuïtes per avui a Barcelona. Exacte, correcte. De moment anem a fer la secció de la Festa Major. Perfecte. Doncs aquesta secció de l'agenda Catalunya és una secció en la qual també, com a un fet i un aspecte molt i molt tradicional que també ens agrada recollir cada setmana, parlem del món casteller. I per parlar del món casteller, tenim cada setmana, a l'altra banda del telèfon, a l'Albert Rubí. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Albert? Com estem? Bé, ja, com bé vam explicar la setmana passada, ens anem posant a punt, queda poc per actuar per Sant Jordi, i en el cas de Capgrossos, com que vam explicar ja, vam fer la primera diada. I tant, i tant. Diada. A més, és que la setmana passada hi va haver unes quantes actuacions, oi? Sí, sí, actuacions i activitats diverses que diríem que ja vam explicar, o sigui, ja vam, diríem, explicar prèviament, i avui intentarem fer un resum el més acurat possible. Perfecte, perfecte. Per què comencem? A veure. A veure, jo començaria una mica pel resum de més destacat dels castells o de les diades que es van fer. Sí. Per exemple, començaríem amb el dissabte, en motiu de la festa del rugbi català que es va fer a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sí, sí, sí. I van actuar la colla joves dels Xiquets de Valls, els Marrecs de Sau i els Angelets de Vallespí, que és el Catalunya Nord, sí, com el club, com ho sap, diríem. Sí, molt bé. I en el cas dels joves dels Xiquets de Valls, el va fer el castell més destacat, que va ser un 4-7 amb Agulles. Home, déu-n'hi-do. Sí, sí, realment vam parlar prèviament amb gent de les joves i realment en tenia moltes ganes i segur que va ser un fet emotiu. Home, aquestes primeres actuacions que estem veient per escalfar motors, déu-n'hi-do, estan deixant bon gust de boca. Sí, sí, fins i tot amb aquesta, que es feia un castell i un pilar, sí, cada colla, doncs segur, la gent en té moltes ganes i en algun cas amb alguna activitat similar que en el cas personal hem fet, com a capgrossos, doncs realment és un motiu molt especial, no sé com dir-ho. Sí, sí, sí, sí. Llavors, parlant d'altres diades, el diumenge, a Vilanova, el que anomenen Vilanova i la Geltrú, que anomenen la prèvia de Sant Jordi, destacaríem els castellers de Sabadell, que em sembla que m'havien dit alguna altra cosa, actuàvem amb els bordegassos de Vilanova, la colla local, però destacaríem els castellers de Sabadell, que van fer una torre de 7 i un 4 de 8. O sigui, déu-n'hi-do, castellers de Sabadell, no em voldria equivocar, diria que van fer alguna altra torre de 7 segur i alguna altra 4 de 8. Sí. I és una colla que jo crec que en parlarem, de les anomenades mitjanes, que crec que aquest any en parlarem bastant. Molt bé, déu-n'hi-do. Sí, sí. Llavors passem a Barcelona, aquí a casa vostra, diria. Sí, sí, sí. Que, el que en diuen la diada de Can Jorba, al portal de l'any. Sí. Que van actuar castellers de Barcelona, castellers de Lleida i Minyons de Terrassa, i els Minyons van fer una merescutíssima actuació amb dos castells de 8, com el 3 de 8 i el 4 de 8, i el primer pilar de 6 de la temporada per ell. Mm-hmm. Realment molt... I llavors acabaríem amb capgrossos, que sí, vam actuar a la diada local. Sí, sí, també sí. Vam fer 4 castells i dos rondes de pilars, diríem, i aixecaríem la torre de 7, i el 3 de 8, que tall d'anècdota però important, és que el 3 de 8 és l'any que l'hem fet més aviat. Sí. O sigui, aquestes alçades d'abril mai havíem fet un 3 de 8. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per començar ja, comenceu forts. Sí, sí, hi ha ganes. Fem allò, treballant gent per pujar i gent nova i força canalla que tenim. I aquest 3 de 8 segur que esperem. No, a veure, servirà segur per reptes superiors, en el cas de capgrossos. Això era diumenge, oi? A la tercera diumenge. Festa del local. Mm-hmm, efectivament. I, a més, dissabte també vau tenir celebració per allà. Sí, vam tenir una moguda realment molt... que tothom va sortir molt content, les 16 colles convidades, organitzativament molt bé, es van a tall d'així ràpid, vam fer unes 4 cercaviles, o sigui, les 16 colles amb 4 cercaviles, que ens trobàvem al Pocatxic. Sí. Allà vam fer dos peces cada colla, va ser molt lleuger, vull dir, tothom va sortir molt content. I a part del que tradicionalment es toca, perdó, o sigui, a les peces que es van tocar majoritàriament van ser allò tradicionals catalanes o d'acompanyament en jornades castelleres, que algun altre cop en havíem parlat, mm-hmm, sí, però van haver-hi anècdotes que van haver-hi peces tan variades com la cançó de la Cursa Negra, sí, la de Vox Boni, la Vella Lola, o sigui, a part va haver molta varietat i de moltíssima qualitat de les 16 colles. Realment tothom va quedar molt content. Déu-n'hi-do, llàstima no haver pogut assistir, i veure-ho en directe. Molt curiós, a més no va durar excessivament, a veure, tothom tenia la idea que s'havia d'anar a la redundància, però realment no es va fer gens passat. Em sembla que va ser una hora i mitja de concert i realment molt, molt bonic tot. Home, que maco, que maco. A banda d'això, el cap de setmana passat també era un cap de setmana especial perquè hi havia unes jornades de prevenció de lesions en el món casteller. Sí, sí, a Reus, també moltíssimes persones. Em sembla que gairebé, a veure si tinc una nota aquí, 250 castellers de 38 colles diferents. A veure, podríem parlar de moltes coses, perquè el programa era molt extens, sí, però destacaríem que es va parlar un cop més, diríem, de l'estudi del cas de dosos. Havíem comentat també que se'n recomana l'ús de tots els castells excepte del pilar, sí, perquè s'ha demostrat l'eficàcia i l'adaptació. I també un fet important que es va parlar va ser diversos aspectes de nivell tècnic, com són els embenats d'urgència, la motivació de la canalla, la tramitació de les assegurances, o qüestions tècniques com seria l'estructura del tret, el castell aixecat per sota, etc. Ja és un programa molt extens, que ara tampoc tindríem temps per comentar, sí, però realment sí, sí. Molt, tothom molt content que hi va assistir, tenim gent de la colla també que hi va assistir, i tothom molt, molt satisfet. Déu-n'hi-do, doncs, interessant aquesta trobada que es va fer a Reus el cap de setmana passat, per parlar sobretot això d'aquest tema de la prevenció en l'àmbit casteller. Tan important que sempre diem. I tant, i tant. I em sembla que tens propostes de cara a aquest cap de setmana, oi? Algunes diades que se celebraran. Sí, hi han també força diríem, actuacions per aquest cap de setmana. I, a veure, no les direm totes, ni molt menys, però direm algunes força destacades. Per exemple, el farem el diumenge, si un cas, el dissabte n'hi ha un parell, però potser no són tan importants, però diumenge, a dos quarts d'una al migdia, a Vilanova també, Vilanova i la Geltrú, amb motiu del 39è aniversari dels Bordegassos, sí. A la plaça de la Vila, tenim els locals, els Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la colla joves dels Xiquets de Vall. Llavors també a Sants, amb motiu de la Diada Rams, a les 12 del migdia, a la plaça de Sants, Castellers de Sants, Xics de Granollers i Castellers de Sant Cugat. Sí. I llavors una altra també que diríem que és l'estrena de, diríem, en solitari, a part de la trobada de Valls que vam fer el gener, els Castellers de Vilafranca, amb motiu de la que anomenen la Diada del Graller, que han seguit d'activitats tota la setmana. Doncs els Castellers de Vilafranca fan la seva estrena a les 12 del migdia. I bé, a veure, és una molt expectativa per veure si Vilafranca, entre cometes, en fa alguna de les seves així de bones a primeres. Sí. I bé, això potser seria el més destacat de la gent de Castellera. Albert, com que ara se m'està acudint, com que la setmana pròxima, divendres, sí. És Divendres Sant i no farem programa. És veritat. Farem festa. Tot just a l'endemà és el dia de Sant Jordi. I sempre ens comentes que Sant Jordi és una mica el tret de sortida, oi? Del que és la temporada castellera. A veure, jo no crec que m'equivoqui si dic que totes les colles, siguin de 6, de 7, de 8 o de 9, tenen actuació el dia Sant Jordi, fins i tot alguna abans i alguna, diríem, o sigui, abans i el dia abans i el dia després. A veure, la majoria són Sant Jordi a la tarda, encara que aquest any sigui dissabte Sant, hi ha diverses opcions en quant a diferents colles, ara sí. Així a primera, així ara no tinc les agendes, però bé, totes les grans colles, per exemple a Tarragona les quatre colles actuen juntes, a Barcelona diria que també el dia Sant Jordi pròpiament, el cas de Mataró dissabte també a la tarda vespre, vull dir, totes les colles, vaja, comencen de veritat, i quan en parlem a posteriori estic segur que parlarem de forces castells de vuit, sí. I no m'estranyaria d'algun castell en folre i tot, alguna torre de vuit. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En parlarem, vull dir, costarà fins i tot resumir, perquè estic, ja et dic, convençut que hi haurà molts castells de vuit, torres de set, alguna torre de vuit, no m'estranyaria algun pilar de sis fins i tot. Sí. Vull dir, segur que Sant Jordi, que també en parlarem a posteriori, a partir d'aquí hi haurà rànquings setmanalment, diversos programes de televisió, els diaris, revistes, etcètera. Segur que en parlarem molt. Perfecte, doncs, Albert, et desitgem que tinguis una bona Setmana Santa, que tingueu un molt bon dia de Sant Jordi, aquest començament, entre cometes, de temporada, per dir-ho d'aquesta manera, i d'aquí dues setmanes en parlem i ens expliques amb tot detall. Perfecte, així ho farem el millor que puguem. Perfecte, moltes gràcies, Albert. A vosaltres. Adéu. Adéu, bon cap de setmana. I ara que ja estem ben i ben informats de l'actualitat del món casteller i hem parlat amb l'Albert, és veritat que la pròxima setmana, divendres, no farem programa, és Divendres Sant, i per això el Marc també ens ha portat algunes propostes de cara ja a aquests dies de Setmana Santa, de cara ja a Sant Jordi. Sí, aquesta setmana, aquest divendres, avui, ens hem avançat una miqueta. Ens anirem dues setmanes més enllà. Però bé, també parlarem d'aquest cap de setmana perquè també està ple d'actes tradicionals en tot el nostre país, no? Sí, que anem primer cap a Osona, potser? Sí, ens anem cap a Osona perquè a Torelló, concretament, hi tindrem el ball del contrapàs Llarg el Divino. Es diu així, eh? A Sant Vicenç de Torelló. Doncs aquest ball del contrapàs Llarg el Divino, és així, eh? Rep aquest nom per tractar-se d'un cant de passió. És l'únic contrapàs llarg que existeix i del qual se'n coneix la lletra i música. Van ser recollides de viva veu per un veí de Sant Vicenç a principis del segle XX. Té un gran interès cultural i musical a escala internacional. i s'ha recuperat tant el ball com el cant i es representa des del 1991 a la plaça de l'Església de Sant Vicenç de Torelló el dissabte de Rams. Doncs ja tenim aquí una primera proposta, en aquest cas una proposta molt de Setmana Santa. Molt de Setmana Santa, sí. Com moltes altres propostes que tindrem avui, eh? Molt bé. Més coses. A Bellpuig també hi tindrem la festivitat dels Dolors. A Bellpuig la festivitat... Ui, espera't, espera't. Bellpuig, atenció Bellpuig, atenció Carla Garriga, companya del programa, la companya que tenim aquí de Bellpuig, també poble de Maria la Piedra. Re, una altra cosa diferent, eh? Jo crec que tots la coneixem, aquesta, sí. Sí, però també nosaltres, sobretot, ens estimem a la nostra Carla Garriga, que és la nostra lleidatana de Bellpuig, i tenen la festivitat dels Dolors. Sí, la festivitat dels Dolors. El divendres abans del Divendres Sant es celebra la processó dels Dolors pels carrers de Bellpuig. La festa, que és declarada d'interès comarcal, s'estructura al voltant de la missa i magna processó penitencial en honor a la Mare de Déu. Presideixen els actes el prior i la priora, anant sempre acompanyats per dos discrets i dues discretes. És una festa que té un gran atractiu visual i que commou els vilatans i els visitants per la devoció amb què es venera la Verge, sobretot durant la magna processó penitencial. Aquesta processó va precedida no dic bé, de la sortida dels armats i la concentració de tots els passos. Bé, doncs ja sabeu, cap a Bellpuig, cap a Lleida, aquesta proposta de... que ens porta el Marc aquí a Bellpuig. I més cosetes. Més cosetes. Sí, tornem una altra vegada a la comarca d'Osona, perquè tenim el Mercat del Ram de Vic. Segur que alguna vegada n'has sentit a parlar. Sí. És a dir, que es celebra l'entorn del Diumenge de Rams i arriba puntualment una de les manifestacions firals amb més identitat de tot el país, el que és aquest Mercat del Ram a Vic. Està organitzat per l'Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic, juntament amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat. I bé, en aquest mercat del Ram hi trobarem jornades tècniques ramaderes, el concurs de canals porcins, també un concurs de guarà català, el ruc català, doncs hi ha un concurs allà, que està inclòs dins les activitats Aquinàlia, no? Que està també dins d'aquesta fira. I també hi tindrem una mostra de bestiar en viu, com vaques, porcs, etc. Bueno, són aquestes alguna de les moltes propostes programades durant la fira. Això a Vic, a Osona, concretament. La gent que li agrada els animals, doncs mira, s'hi pot hi acostar. La veritat és que val la pena, eh? Està molt bé. Molt bé, i què més tenim, Marc? Què més tenim? Doncs la Fira de Rams i trobada gegantera a Súria. Clar, evidentment, les Fires de Rams es multipliquen en aquests dies, arribant ja a Diumenge de Rams. Sí, doncs a Súria, en aquesta fira, hi trobarem la tradicional benedicció de Rams davant l'església parroquial de Sant Cristòfol. També tindrem una trobada gegantera a la plaça de Sant Joan i una cercavila i ballada de gegants per les colles participants de geganters pels carrers del centre de Súria. Això serà aquest diumenge de Rams, concretament, a la població de Súria. Sí, aquest diumenge de Rams. I diumenge tenim una altra proposta? Sí, tenim un mercat romà a Llagostera, aquest mateix diumenge. I bé, doncs aquest mercat romà de Llagostera pretén convertir per un dia el nucli antic de la població en un autèntic campament romà, on hi podrem trobar doncs un mercat artesanal ambientat en l'època romana, també un campament romà en la presència dels manaies de Llagostera, tindrem activitats infantils relacionades amb el món romà i teatralització del mercat de l'època romana, no? Com pot ser la lluita de gladiadors, danses, passejades amb ponis, etc. No? Una mica de tot. I també les activitats estrella de la jornada són les desfilades de manaies al matí i al vespre pels carrers del poble, acompanyades doncs d'espectacles de foc i els exercicis militars de la tropa de l'acampament. Molt bé, doncs ja sabem que això serà a Llagostera i ara ja tenim propostes de cara a la pròxima setmana. Sí, que ara, d'aquí dues setmanetes, ens avancem com ja hem dit, doncs tindrem coses com, per exemple, la festa de l'Arbre de Maig i el Ball del Cornut de Cornellà de Terri. Això serà el dia 20, oi? Sí, del dia 20 al dia 25. Sí. És a dir, que la festa de Maig de Cornellà de Terri està vinculada a l'antiga festa de l'Arbre de Maig, que és un tipus de celebració que es remunta a les profundes arrels festives del nostre país, no? A l'entorn de la commemoració de l'arribada de la primavera i de l'esclat de la natura simbolitzada per l'arbre, no? Conegut popularment com el Maig. Els actes comencen ja el Divendres Sant, que és el divendres que ve, quan es localitza un arbre, generalment un àlber o un pollancre, es talla i es porta fins al poble on es situa a la plaça Major. El dilluns de Pasqua, aquest nou exemplar d'arbre substitueix l'arbre de l'any anterior, que durant tot l'any ha presidit inalterable al mig de la plaça, no? Curiós, eh? Sí, els veïns guarneixen l'arbre amb banyes d'animals i una senyera al capoll. Finalment, amb cordes i escales, els participants aixequen l'arbre al centre de la plaça. Sí? Hem de dir que és una festa que va ser prohibida durant la dictadura del franquisme i que aquesta festa està declarada d'interès nacional, no? que a més es culmina quan a l'entorn de l'arbre es balla el ball del cornut. El ball del cornut? El ball del cornut, sí. Ui. Sembla que aquesta dansa del cornut podria recordar cerimònies de culte a divinitats fluvials, sí. Encara que també pot estar relacionada amb manifestacions peticionaris per poder obtenir bones collites, o també per la joia del poble, per la mort del feudal i la fi dels mals usos, no? Pot ser qualsevol aquest dels orígens. Perfecte, doncs ens porta el Marc cap a Cornellà de Terri amb aquesta festa, la festa de l'arbre de maig i el ball del cornut. I ara ens tornes a portar cap a Súria, que ja ens hi has dut abans. Sí, tornem cap a Súria perquè tenim les caramelles a partir del dia 23 d'abril, a partir del dia de Sant Jordi i fins al 24. Hem de dir que les caramelles de Súria són de les més grans de Catalunya, que hi ha. Sí? Bueno, són les més grans. Les caramelles són una de les tradicions més arrelades i participades de Súria, perquè hi ha més de 500 camelleraires de totes les edats, que estan agrupats en diferents colles i comparteixen aquesta en una referència del món caramellaire català. Sí? És una tradició que remunta al segle XVI, aquesta. I bé, durant les caramelles van tenir un origen religiós en els seus temps, amb cançons que pretenien enaltir la Pasqua i la Resurrecció. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I hem de dir que, bueno, durant el matí i el migdia de diumenge de Pasqua, les colles recorren els carrers i les places de Súria, que s'omplen de música, balls i cançons, no? La majoria de colles també ofereixen danses tan característiques com els balls de bastons, els balls de cascabells, i això converteix les caramelles de Súria en una de la festa, bueno, totalment musical i tradicional, a més amb l'afegit de la dansa. Doncs ja sabeu, les caramelles de Súria, aquestes caramelles més grans de tot el nostre país. I continuem viatjant... Pel territori, Marc. Pel territori, sí, perquè ens anem a Hostalric, on tindrem una festa medieval. Ah, molt bé. És una festa que es fa cada any, durant el dissabte i el diumenge de Setmana Santa, i bueno, converteix la vila d'Hostalric en una vila medieval, no? amb un gran mercat, personatges i activitats pròpies d'aquelles dates. Amb això també es pretén commemorar l'esplendor del passat medieval del municipi, el qual era cap i centre de tot l'extens vescomtat de Cabrera. I si parlem de festes medievals i de llegendes medievals, la més arrelada aquí a casa nostra, la del nostre patró, és la de Sant Jordi, en una localitat a més molt concreta. Sí, a Montblanc, concretament. L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi organitza la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi a Montblanc, que és una festa àmpliament coneguda i que cada any dedica tota una setmana a celebrar una gran varietat d'actes centrats en la vida medieval i en la figura del patró de Catalunya. La Setmana Medieval de Montblanc lliga una visió del passat amb un profund sentiment d'autoestima col·lectiva i, bueno, no es tracta d'una visió religiosa o folklòrica, sinó històrica, és a dir, situa el temps, i en el nostre cas, en el segle XIV, l'època daurada de la vila ducal. Doncs val molt la pena per visitar Montblanc. Sí, nosaltres hi hem estat. Sí, sí, i tant. Amb una setmana medieval, amb una fira medieval en aquest entorn, molt maco, a més... i celebrant aquesta llegenda de Sant Jordi, celebrant aquesta festivitat tan maca que d'aquí 8 dies viurem i que, bé, tots segur que celebrareu d'una manera o d'una altra, estigueu a Barcelona o hagueu sortit potser a gaudir d'aquestes vacances de Setmana Santa. És difícil no celebrar el Sant Jordi, eh? I tant. És difícil. I tant. Marc, no marxis gaire lluny, que d'aquí una estoneta has de tornar amb la gent de Barcelona de Franc. Cap problema, fins ara ens veiem. Perfecte, fins ara. Vols veure la pel·li Rio? Doncs vin als millors cinemes, els Full HD de l'Esplau. Els únics cinemes on les pel·lis no es veuen, es viuen. Compra les teves entrades als millorscines.com. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. I en aquest divendres, dia 15 d'abril, a meitat de mes, no podia faltar la música lliure, la música que ens porta la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Què tal? Home, molt bé, perquè és divendres. És divendres. Estem bé. Sempre estem bé, no? I sempre, sempre. Sempre estem feliços. I alguns estaran especialment feliços avui. Sí? I tant, perquè alguns agafen vacances, alguns afortunats que tenen tota la setmana de Setmana Santa. Home, però això són uns enxufats, no? Bé, home, i la gent que ens estigui escoltant de col·legis, per exemple, o d'instituts, sí, universitats... Sí. Home, ells tenen tota la setmana. Això està molt bé, la veritat és que en aquests casos penses, per què només ets professor? Exacte. Oi? Però no és el cas, mira. No, no és el cas. Alguns altres vam triar un itinerari més complicat. Sí, sí, alguns altres no sabien què feien quan van escollir la carrera. Però bueno, jo m'he agafat el dijous de festa, també. Ah, molt bé. Mira, una que s'espavilava. Ai, el dimarts, el dijous de festa. Estaves també, no? Bueno. Home, dijous, dimarts, Leiva. Cinc dies. No, com que marxo fora, he pensat, va, un dia per fer la maleta i un dia per desfer-la, no? Ah, molt bé. Molt bé, així que marxes fora, eh? Bueno, marxo aquí a Cabrils. Ah, molt bé. No molt lluny. Cabrils és la Tarragona, no? Que sempre em confon jo. Jo crec que sí. Sempre dic Cambrils i em diuen, no, Cambrils no. No Cabrils. És Cambrils, és Cabrils. Bueno, no sé si ho has dit dient bé. Bueno, és igual, me'n vaig a Tarragona. Ja està, vale? És igual, vaig a la platja a Tarragona. Espera't, ja. Cabrils queda aquí al costat de Vilassar. Vale, doncs me'n vaig a Cambrils. Te'n vas a Cambrils. Veus, jo ho he dit al revés, sempre ho dic al revés. No sé què em passa amb Cambrils i Cabrils. És que a veure, per què s'han de dir igual? Bueno, me'n vaig a Tarragona. Te'n vas a Tarragona. Sí, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Allà a jugar. Esperem que faci bon dia, eh? Esperem, esperem. Perquè sempre fa molt bon dia, fa molta calor i després Setmana Santa, pam, a ploure. És el que passa. No pot ser això, eh? Doncs mira, farem una cosa, Vanessa Leiva. Digue'm. Aquests dos dies que te'n vas... Sí. La pròxima setmana, com que vindràs a l'estudi, els gravarem. Vale. Perquè no faltis. Home, i tant, jo ho pensava, això, eh? Ah, vale, vale. No falta mai, jo. Jo estic cada dia al peu del canó, o sigui, no, clar. Jo, clar sí. jo t'aviso. Ah, sí, sí, sí. Encantada de la vida. Sí, molt bé, molt bé. Bueno, avui et porto una noia russa, ja t'ho vaig comentar un dia. Sí? El nom. Es diu Nastia Yasnaya. Ah? Bueno, ja saps que els russos aquests tenen aquest nom. Nastia Yasnaya. Segons on la tradueixen com Anastàsia. Anastàsia? Sí, Nastia. Apa. Nàstia, Anastàsia, sí, pot ser. Ve des de Moscú, vull dir, la capital, eh? Sí. I, bueno, Nàstia Yasnaya. És d'una versatilitat absolutament impressionant, vale? Jo la vaig trobar inicialment com a música electrònica, una mica així música electrònica dance, el típic de les discoteques, no? Vaig pensar, va, la portarem el divendres per ja fer una mica de boca de cap de setmana. Sí. De fet, al YouTube hi ha molts vídeos d'ella, si voleu buscar el nom, o no sé si us en recordeu el nom, perquè es diu Nàstia Yasnaya, vale? Sí. I amb aquest tipus de música, així que jo crec que probablement sigui coneguda en terres russes precisament per aquest registre. Vale? Però si escoltem el seu disc que ens ofereix a Jamendo, el seu àlbum debut, ens sorprendrà i molt. Mm-hmm. Perquè trobem des de cançons canyeres dents de discoteca, que és el que us deia, a d'altres melòdiques i romàntiques, amb l'únic acompanyament del piano, sí. Res a veure, altres més pop, o fins i tot... Més pop. Altres més pop, o fins i tot... Que s'assemblen una mica així a les noies aquelles russes. Com es deien aquelles dos? L'estatus, sí. Tenen, bueno, clar, les pop tenen una mica estilillo així, no? I també trobem fins i tot algunes que recorden a cançons populars tradicionals amb bongos o acordions inclosos. Déu-n'hi-do, sí, bueno, que és variada. Tradicionals no de Rússia, sinó tradicionals a veure on. Sí, sí, sí, sí. Però bueno... Que variat tot. Sí, sí, sí, és bastant xulo el disc perquè, vull dir, cada cançó és diferent i no t'avorreixes. És i la veu la té molt maca. És curiós, potser és més coneguda amb l'estil dance aquest, sí. Que passa una miqueta com amb Lady Gaga. Lady Gaga la coneixem amb aquest personatge, sí. Que té aquest personatge una mica amb aquesta música una miqueta més ballable, una mica més dance, potser, sí, de vegades. Sí, més comercial, també, no? Però Lady Gaga, abans de ser Lady Gaga, havia gravat dos discos. Ah, sí? Com a Stephanie Germanotta, que és el seu nom. Ai, Germanotta. Sí, sí, sí. I si escoltes, són discos supermelòdics. Ja. Yeah. Composicions amb piano, en les que ella canta, al piano... Sí, sí. I és molt curiós veure aquest contrast. Déu-n'hi-do. Doncs sí, deu ser un cas com aquest. Sí. Clar, que ells, doncs és això, que els agrada moltíssim la música, poden fer qualsevol tipus de registre, perquè ja veus que, o sigui, es posen en qualsevol cosa i els surt bé... Però, clar, al cap i a la fi, doncs, suposo que si volen comercialitzar-se, doncs, a base de coses més tipus dents o així, exacte. Poden arribar a un públic més ampli, no? Suposo. Sí, sí. Doncs aquest és el cas de la Nàstia Yasnaya. De fet, a qui li agradi aquest tipus de música potser ja l'ha sentit, perquè és realment molt, bueno, un tipus de cançó molt estàndard en aquest tipus de gènere, d'acord? ¿Vale? i si no, doncs que estiguin atents, perquè jo crec que en qualsevol moment la poden sentir a qualsevol tipus de ràdio d'aquest estil, o si vas a la discoteca i te la posen, tan tranquil que et quedes, eh? Segur. I de fet, l'últim vídeo que es va penjar a YouTube de la Nàstia Yesmaya data del 10 de març d'aquest mateix any i porta per títol el nou hit electrònic rus de l'estiu 2011. Déu-n'hi-do. És a dir, que aquest estiu potser la podem sentir a pistes de ball. Jo crec que sí, eh? Vull dir, estan apuntant bastant alt. I, de fet, la cançó aquesta no és més que un remix d'una cançó que tenia ella allà d'aquest primer disc que va fer, que es deia Moya Lubov, però, bueno, està reversionada i com més posada, encara més electrònica. Mm, sí. De fet, a mi m'agrada més l'original, però, bueno, suposo que la que té sortida doncs és la que hem fet aquesta, no? De fet, avui posarem aquesta cançó perquè la pugueu escoltar i si voleu veure la versió de remix, doncs la poseu al YouTube i molt fàcil. Tenen una pàgina web que, evidentment, no serà complicada. Sí, amb aquells simbolets, no? Doncs no t'entens de res, però, bueno, la pots traduir i ja està. I es diu yasmayamusic.ru, no? De Rússia. Anem a escoltar doncs aquesta cançó que es diu Moya Lubov. Perfecte, doncs Vanessa, t'esperem ja de cara a dilluns. Dilluns vinc, eh? Amb novetats. Dilluns vinc físicament allà, eh? Molt bé, així m'agrada. Molt bé, molt bé. Bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Adéu. We'll be right back. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Benvingut de nou a l'estudi, Marc. Hola, David, què tal? Com anem? Doncs bé, igual que abans. Igual que abans, no ha canviat gaire cosa, no? El Marc ens porta ara l'agenda de Barcelona de Franc, activitats per fer gratuïtes avui a Barcelona. Sí, comencem amb un passe d'una pel·lícula del 1966, Fahrenheit 451. Serà a la Biblioteca de Can Rosés a les 6 de la tarda. Doncs si voleu veure aquesta pel·lícula de François Truffaut, gratis a la Biblioteca de Can Rosés, al carrer de Déu i Mata número 57. Sí, això queda just a sota de la Illa Diagonal. Allà a les Corts. Allà a les Corts, sí. Més coses. Un debat tenim. Com vivim junts en la diversitat? Serà a la Biblioteca Zona Nord a les 7 de la tarda. Si us ve de gust participar-hi, aquesta tarda al carrer de Vallcivera, número 3, allà a la Biblioteca Zona Nord. Això queda... Sí, doncs podem arribar-hi amb el metro, a la línia 11, a l'estació de Torre Baró. Perfecte. Més propostes? Més propostes, sí. Un passi de vídeo tenim, una pel·lícula. Històries d'amor i massacre. Serà a La Virreina i, bé, serà a les 7 de la tarda. La Virreina, centre de la imatge, a la Rambla número 99, allà a les Rambles. Allà a les Rambles, sí. I proposta musical, en aquest cas rock, punk rock, amb el grup Youth of Frank. Serà al centre cívic Parc Sendaro a les 8 del vespre. Si us ve de gust una miqueta de música aquesta tarda a partir de les 8 del vespre, ja sabeu, el centre cívic Parc Sendaro, aquest centre cívic que queda al carrer de Buenaventura Muñoz número 21. Molt cèntric, eh? Molt cèntric, prop d'Arc de Triomf. I més cosetes, amb la... companyia Liquidación por Derribo, atenció al nom, un espectacle de teatre. Genoma serà al centre cívic Besòs a les 8 del vespre. Si us ve de gust veure teatre, gratis aquesta tarda, aquest vespre, a les 8, al centre cívic Besòs, allà a la Rambla de Prim, número 8789. Això per arribar-hi a l'estació de metro de Besòs Mar. Doncs Marc, ens has portat avui propostes ben i ben variades. Hem tingut una miqueta de tot, debats, vídeos, teatre, música... Alguna sí. Triarem. I també la gent de Catalunya pel aquest cap de setmana. Perfecte, que passis un bon cap de setmana, Marc. Igualment, David, fins dilluns. T'esperem dilluns, adeu. Adeu. RKB, la ràdio que t'envolta. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos todo lo relacionado con problemas de la vida real, temas de actualidad, de interés social y entrevistaremos a personas que pueden ayudarle. Médicos, abogados, psicólogos y mucho más. Podrán participar en directo y explicarnos su caso. No falten a la cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted con Alejandro García. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. En 11 minuts arribem a les 9 del matí. I ja tenim aquí a l'Enric Guilamany. No sé per què, però està amb el portàtil. El tenim allà dintre de l'estudi, rient. Bon dia. No, estic aquí mirant una coseta que surt a internet. No, res, eh? No. Res. Vull dir, aviam, m'agradaria comentar-lo, però no sé si... Espera un moment que això sigui verídic, perquè igual són les meves ulleres, o pot ser això. Ja estic veient una fotografia aquí. D'una campanya electoral? De Menorca. De Menorca. De Menorca, de Ciutadella. Ah, de Ciutadella, de Menorca. Ah, sí, és un cartell electoral, David. Ah, mira, què surt així, no sé... Bueno, és un cartell, un cartell del Partit Democràtic de Ciutadella, que de cap de llista es diu Soledad Sánchez Mohamed. Sí. I bé, és un cartell que... Amb traje jaqueta i... Sí, traje jaqueta sobretot. Sí. Miri, aviam, directament, David, surt uns pits d'una noia. Ah, uns pits. Sí, tapats per un home que hi ha darrere. Sí. I llavors això és el cartell de campanya electoral d'aquesta senyora que es diu Soledad Sánchez Mohamed. Ah, curiós. Bueno, no està malament. La veritat que impacta bastant. Vull dir, ho estic mirant i, escolta'm, jo, si fos de Ciutadella, sigui del partit que sigui... Votaries? Votaria, almenys... mig vot per a ells, perquè la veritat que el cartell impacta bastant. A més, diu, aviam què diu aquí, que l'alcalde de Ciutat Menorquina i s'ha, clar, s'ha vist obligada a retirar aquest cartell. Ah! No sé per què, David, no sé per què, perquè la veritat que tampoc és tan fort. Vull dir, jo aquí m'imagino, doncs, bueno, imagina't el Jordi Hereu. I és el lema Dos grandes argumentos. El lema és Dos grandes argumentos i la veritat que los argumentos són importants. Té molt a veure, sí. Té molt a veure amb aquesta fotografia. A mi m'agradaria que si teniu Google a mà i que poseu això, poseu ni que sigui Soledad Sánchez Mohamed, la campanya, que mireu aquest cartell perquè, de veritat... Home! Aviam, els caps de campanya d'aquí, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Ajuntament de qui sigui, vull dir, que aprenguem una miqueta de com es fa un cartell, que sempre surt allà el que tu dius, amb traje, jaqueta, això què és? No, home, no. El Rivera ja ho va fer, això, també una mica. Sí, però el Rivera no té això, No té, aquests arguments. No, exacte, vull dir, no té aquests dos arguments. Igual sí, ojo, igual sí, però d'aquesta mena, aviam, a mi m'agrada més aquests dos arguments que té aquesta noia al cartell. Bueno. A mi, l'Enric, abans m'ha dit una cosa, que ara per Setmana Santa ja sap on anirà de vacances. Sí, i tant. A la Xina. Sí, i tant, a la Xina, perquè a més després de tots els calés que ha donat a Espanya, tota aquesta inversió que ha fotut aquí dintre d'Espanya, vull dir, ara que farem aquest transatlàntic, aquest barco que ha dit el Zapatero, i m'aniré cap allà. A més, va ser una cosa molt bona que va dir ahir el Matías Prats, Antena, no sé si vas sentir... No. Vull dir, que aquest comentari que va fer el Zapatero, que Espanya era un vaixell, era un barco poderoso, que era com un vaixell que anava directament, vull dir, cap a la recuperació econòmica, i clar, el Matías Prats, irònicament, com és ell, aquest to que té, va dir que, clar, ho va dir precisament ahir, que es complien 99 anys de l'enfonsament del Titanic. Sí. Es complia exactament 99 anys. Déu-n'hi-do. I aquesta declaració la va fer, pues, bueno, el Zapatero, amb una mena, pues, bueno, jo no sé si ho va fer expressament, però un dia molt senyalat per dir que l'Espanya era un barco. Doncs, clar, jo també, a més, sé que l'Enric va per motius culturals a la Xina. Perquè és que estan molt avançats culturalment i la indústria cinematogràfica xinesa està avançadíssima. I és que, clar, han creat... La primera pel·lícula en 3D de temàtica. Però, aviam, que jo porti aquestes ulleres no vol dir que jo hagi vist cap cosa. Vull dir, jo porto aquestes ulleres perquè no veig bé, jo tinc dioptries, ja sé que un és de color vermell i l'altre és de color verd, però, aviam, jo a la Xina no hi vaig amb aquestes ulleres. Ah, no aniràs amb aquestes. No, aviam, és molt perillós. De fet, el 3D, doncs, bueno, el que fa és una mica de dir, bueno, aquí ho tens, però no ho tens, no? Vull dir, per què hem d'anar allà? Bé, home, no sé, la primera pel·lícula pornogràfica en 3D amb gran èxit a la Xina. Aviam, i a més una cosa, vull dir, jo me'n recordo que el meu avi em parlava, bueno, no, el meu pare em parlava que anaven a la Jonquera a veure pel·lícules porno eròtiques, com aquesta de L'Último Tango en París, i anaven allà, diguéssim, a aquest viatge que feien per anar a veure pel·lícules eròtiques, classificada S. Imagina't, aviam, amb cotxe, sí, anaves un moment aquí a la Jonquera, millor tu que vas en aquella època, però, bueno, 4 hores o una cosa així. Imagina't si ara agafo i m'he d'anar a la Xina a veure una pel·lícula en 3D, com tothom farà ara, i li dirà als meus nens, escolta, jo quan tenia 40 anys anava a la Xina a veure pel·lícules que ara veieu vosaltres aquí a la tele com estem fent ara. El següent, Enric, saps què és? Cartells electorals en 3D. Ah, com el de la de Menorca. Això ja seria... Escolta'm, estem dient coses que potser semblen una mica fora de... que estem pixant fora de... Però, ojo, això passarà. I tant, això i passarà. Tant, espera't. I entrarà dintre de la casa amb aquest... Amb, ja no en 3D, sinó en 4D i en 5D. Vull dir, estarà ja a sobre de la taula dient el que has de fer, la temps campanya, el programa, exacte. Serà la teva nòvia, també. Vull dir, s'entrarà al costat teu amb aquest cartell. Tu mateix... tindràs allà, bueno, ja em paro que és molt de matí, i no sigui que m'estic embalant. Que tinguem una desgràcia. Ah, exacte. com a una desgràcia, bueno, desgràcia no ho sé, però la desgràcia, el pensament i el susto que es va portar una noia, un matrimoni, que, bueno, allà sembla que això va ser a Estats Units, a una població dels Estats Units que van portar el seu nen, van anar a sopar sí. amb un restaurant, amb el seu nen que tenia 15 mesos. Sí. Bueno, i això que el nen, van demanar algú per beure, ells no sé què van demanar, i el nen, doncs, li van posar un margarita. Un margarita? Bueno, un tequila amb suc de llimona i no sé què mira, més. Ah, mira, escolta. Bueno, jo crec que no ho va demanar ell, però aviam, això va ser, doncs, bueno, va ser una cosa, diuen que un accident, perquè va vindre el gerent del restaurant, va olorar això i va dir, ho sento, no sé què fer, però bueno, realment és que ningú de la taula havia demanat un margarita. I clar, com es van donar compte? Pues molt fàcil, vull dir, la mare va veure el nen que estava parlant amb la paret. I li estava dient, hola, què tal, amb 15 mesos. Ah. I llavors què diu la mare? Diu, això no pot ser. Això no és normal, això no. Això que li digui hola i adeu a les parets, i a més estava reclinant el cap sobre la taula. Clar, això mosqueja, vull dir, el meu nen no ha fet mai això, i de cop i volta fa tot això, doncs, bueno, el restaurant... doncs els metges, poca broma. Vull dir, els metges, quan el va portar a l'hospital, perquè clar, ja em diràs tu, què fa un nen? A més, jo suposo que faria una miqueta de pudor, d'alcohol. Doncs bé, a la sang hi tenia un 0,10, diguéssim, % a la sang. És a dir, que no podia conduir. Li haurien tret el carnet. És que era un 0,10 per sobre del límit. Ah, per sobre del límit. Per sobre del límit legal permès, pels conductors adults. Vull dir, és una cosa que dius, ostres, aquest tio, o sigui, estava borratxo perdut, un nen de 15 mesos en un restaurant. Déu-n'hi-do. I clar, és el que diem, ningú havia demanat begudes alcohòliques. Suposo que bueno, la pròxima vegada aquest nen anirà allà i dirà, escolta, em posa'm un margarita i un bledine, perquè ja em diràs tu, el tio suposo que s'ho va passar pipa. Jo, a lo millor, una mica com ell vaig ser, però una miqueta més gran també, no? Igual amb 20 mesos. Vaig començar 20 mesos, 24 mesos, amb un margarita, però bueno. Aquí queda això. És que ja van forts des de molt petit. Sí. Aquestes noves generacions ja ho diuen, el botellón... I després què passa? Que has d'anar al metge o has d'anar a fer-te aquestes ressonàncies magnètiques que es fan, saps? Allò que es foten dintre d'un catxarro i fan allà com una mena d'anàlisis, d'escàners i tal. Bé, doncs això està bé. Sí. El dolent és quan tu et piquen dintre, però no surts. Com que no surts? Aviam, t'ho explico, David. Això va passar... No m'espantis. No t'espanto. És una cosa que supera la ficció perfectament. Perquè aquesta pel·lícula de Buried, aquesta de Soterrat, aquesta ja amb el metgero, amb el mòbil i tal, això no és res. Aquesta pel·lícula no és res. Vull dir, el que s'ha d'agafar és la història d'aquest paio que va anar a un centre mèdic, va anar allà a l'illa de Cartuja, a Sevilla. Sí. I bé, aquest home, doncs, bueno, li van dir, com sempre anava allà, i li van dir, escolta, em compta fins a 100 i surts d'aquí dintre ja amb l'anàlisi fotut. Bé, el paio es veu que va comptar fins a 800, 1.000, 1.500, i el tio, clar, quan va arribar a la xifra d'un milió, dic, hòstia, aquí passa alguna cosa. Aquí passa alguna cosa. Aquí passa alguna cosa, ja tinc cana, ja estàs sortint barba, dic, farem alguna cosa, no? I el tio que va fer, doncs, bueno, va sortir com va poder d'allà dintre, i bueno, quina sorpresa va haver-hi. Que no només es van deixar el pacient dintre d'aquesta càmera, no?, d'aquesta nau, sinó que, a més, estava tancat al centre. Ostres! O sigui, el van deixar dintre del centre, tancat, se'n van oblidar d'ell completament. Déu-n'hi-do. Total, això saps per què és? Retallades sanitàries. Així s'optimitza. Es treuen llits, aprofitem la màquina dels escàners perquè dormin. Això tens molta raó. I ojo, no passi. Ojo, no passi, perquè, clar, igual tenen personal per ficar-te a dintre, però no tenen personal no per treure't. Ojo amb aquesta ressonància. No donem idees, idees. Total, què va fer aquest senyor? Pues aquest senyor va tindre a tocar els bombers i de que estava dintre d'allà i que el traïssin com pogués. I que se l'havien oblidat. Exacte. Déu-n'hi-do, Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. A vosaltres i bon cap de setmana. Llarg i bona Setmana Santa. I bona Setmana Santa i totes les bones que oblidem-nos una miqueta de la crisi. Perfecte, que tinguis una bona Setmana Santa. Ens retrobem d'aquí dues setmanes. Amb tots vosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 8 del matí en aquesta sintonia, la sintonia d'RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació amb En el Aire, Conserrat amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales.